Pista 9. Capitolul 5. În picioare, în fața unei mese lungi, generalul Erich Marx studia hărțile strategice întinse în fața lui. Era înconjurat de statul său major. De la aniversarea sa, ofițerii nu-l părăsiseră nicio clipă și l-au ajutat să adune documentația necesară pentru exercițiul de la Rennes. Din când în când, generalul cerea câte o hartă suplimentară. Șeful cercetării, majorul Friedrich Hein, avea impresia că Marx se pregătea pentru acest Kriegsspiel ca pentru o bătălie adevărată, nu ca pentru o teoretică debarcare în Normandia. În mijlocul discuției sună telefonul. Când Marx ridică receptorul, conversația se întrerupse. Hein își aduce aminte că, deodată, generalul înțepeni. Făcu semn șefului de stat major să ridice al doilea receptor. La telefon era generalul major Wilhelm Richter, comandantul diviziei 716, care ocupa sectorul de coastă lângă Caen. Au fost lansați parașutiști la est de Orne, îl anunța Richter pe Marx. Se pare că în apropiere de Breville și de Ronville, de-a lungul lizierei de nord a pădurii Bavon, acesta era primul raport oficial despre atacul aliat care ajungea la un stat major german. Știrea, își amintește Hein, ne-a lovit ca un trăsnet. Era exact ora 2:11, ora britanică. Marx telefonă imediat generalului major Max Pemsel, șeful de stat major al armatei 7. Noaptea, la ora 2:15, Pemsel puse această armată în alarm surufe 2, stare de alarmă de cel mai înalt grad. Trecuseră 4 ore de când fusese interceptat al doilea mesaj Verlaine. Armata 7, în a cărei zonă începuse debarcarea, fusese în sfârșit pusă în stare de alarmă. Pemsel nu voia să-și asume niciun risc. Îl trezi pe comandantul armatei 7, generalul colonel Friedrich Dolman. Domnule general, îi spuse Pemsel, mi se pare că a început invazia. Puteți veni aici cât mai degrabă? Pe când punea receptorul în furcă, Pemsel își aminti deodată un lucru. Printre numeroasele informații primite de la serviciile secrete în cursul după amiezii, fusese și una de la un agent din Casablanca, în care se preciza că debarcarea va avea loc în Normandia în ziua de 6 iunie. În timp ce Pemsel aștepta sosirea lui Dolman, Corpul 84 raportă din nou. Au avut loc parașutări lângă Montbourg și Saint-Marcouf, în peninsula Cotentin. Lupte locale au și fost angajate. Au existat numeroase controverse cu privire la ora exactă la care au reacționat germanii la invazie și cu privire la mesajele transmise de la un stat major la altul. Când am început cercetările, generalul colonel Franz Halder, fost șef al marelui stat major german, actualmente atașat la secția de istorie a armatei americane din Germania, mi-a spus: nu trebuie crezut nimic în legătură cu ce s-a petrecut la noi, decât dacă concordă cu jurnalele oficiale de operații ale diverselor state majore. Am urmat sfatul lui. Toate orele menționate, conform orei britanice, rapoartele și telefoanele în legătură cu operațiile germanilor provin din aceste surse. Pemsel chemă de îndată pe șeful de stat major al lui Rommel, generalul major Dr. Hans Speidel, la grupul de armate B, când era ora 2:35. Cam în același timp, generalul Hans von Salmuth, de la statul major al armatei 15 de lângă frontiera belgiană, încerca să obțină informații din sursă directă. Cu toate că grosul armatei sale se afla departe de sectoarele atacate, una din divizii 711, de sub comanda generalului major Josef Reichert, ocupa poziții la est de râul Orne, pe linia de despărțire dintre armatele 7 și 15. Sosiseră deja câteva mesaje de la divizia 711. Unul din ele raporta că au fost lansați parașutiști lângă statul major din Cabourg. Un altul preciza că începuseră lupte peste tot în jurul postului de comandă. Von Salmuth hotărâ să se informeze personal. Îi telefonă lui Reichert. Ce dracu se întâmplă la voi? Întrebă el. Domnule general, răspunse Reichert cu glasul stins, dacă îmi permiteți, pot să vă dau ocazia să vă lămuriți singur. După o scurtă pauză, von Salmuth distinse limpede răpăitul mitralierelor. Mulțumesc, spuse von Salmuth și închise telefonul. La rândul său, el chemă imediat grupul de armate B și raportă că la statul major al diviziei 711 se auzea zgomot de bătălie. Telefonele aproape simultane primite de la Pemsel și von Salmuth au fost primele vești sosite la statul major al lui Rommel despre ofensiva aliată. Să fi fost oare aceasta debarcarea la care se așteptau de atâta vreme? Deocamdată, nimeni de la grupul de armate B nu putea să se pronunțe. Consilierul naval al lui Rommel, viceamiralul Friedrich Ruge, își aduce aminte cu precizie că rapoartele anunțând parașutări de trupe aeroportate se înmulțeau, dar unele din ele pretindeau că sunt doar manechine deghizate în parașutiști. În parte era adevărat. Pentru a-i deruta și mai mult pe germani, aliații lansaseră într-adevăr în sudul zonei de debarcare din Normandia sute de manechine de cauciuc foarte verosimile, îmbrăcate ca niște parașutiști. La fiecare manechin erau atașate un număr de petarde, care explodau în atingere cu pământul și dădeau impresia unor descărcări de arme ușoare. Timp de peste 3 ore, câteva din aceste manechine îl făcură pe generalul Marx să cadă că parașutiștii aterizaseră la vreo 30 de kilometri la sud de punctul său de comandă. Au fost momente stranii și derutante atât pentru statul major al lui von Rundstedt la OB Vest la Paris, cât și pentru ofițerii lui Rommel din La Roche-Guyon. Soseau neîncetat rapoarte, de peste tot în același timp, rapoarte adesea inexacte, uneori ininteligibile și mai totdeauna contradictorii. Statul major al Luftwaffe de la Paris anunța că 50-60 de avioane bimotoare se îndreaptă spre peninsula Cotentin și că, în apropiere de Caen, aterizaseră parașutiști. Statul major al amiralului Theodor Kranke, Maringer Group în Comando Vest, confirmând că aterizaseră parașutiști englezi, atrăgea atenția cu oarecare nervozitate că inamicul se află în apropierea uneia din bateriile sale de coastă, apoi adăuga că o parte din parașutiști sunt manechine de paie. Niciun raport nu menționa nimic despre parașutiști americani din peninsula Cotentin, cu toate că în momentul acela, bateria navală de la Saint-Marcouf, situată chiar în apropiere de plaja Utah, informase deja statul major din Cherbourg că fuseseră luați prizonieri vreo 12 americani. La câteva minute după primul său mesaj, statul major al Luftwaffe transmitea prin telefon alt raport în care anunța că fuseseră semnalați parașutiști în apropiere de BE. În realitate, în acea regiune nu fusese lansat niciun parașutist. La ambele state majore, ofițerii încercau cu desperare să tragă o concluzie în legătură cu brusca apariție pe hărțile lor a nenumărate puncte roșii. Ofițerii de la grupul de armate B telefonară celor de la OB Vest, împreună examinarea amănunțit situația și ajunseră la concluzii dintre care multe, în lumina celor ce se petreceau în realitate, par cu totul de necrezut. De pildă, maiorului Dörtenbach, locțitorul șefului secției cercetare de la OB Vest, i se spusese când ceruse grupului de armate B un raport că șeful de stat major privea situația cu calm și că este posibil ca parașutiștii semnalați să fie echipajul vreunui bombardier doborât. Armata 7 nu era de aceeași părere. La ora 3 dimineața, Pemsel ajunse la convingerea că Schwerpunktul, efortul principal al invaziei, era îndreptat asupra Normandiei. Hărțile lui indicau parașutiști la fiecare extremitate a sectorului ocupat de Armata 7, de la peninsula Cotentin până la est de Orn. Punctele navale din Cherbourg trimiseseră de asemenea rapoarte foarte alarmante. Posturile de ascultare și radiourile reperaseră o mișcare de nave în estuarul Senei. Pentru Pemsel nu mai exista niciun dubiu. Debarcarea începuse. Îi telefonă lui Speidel. Parașutările, spuse el, constituie prima fază a unei importante acțiuni inamice. Apoi adăugă. De pe mare s-au zgomote de motoare. Dar Pemsel nu reuși să-l convingă pe șeful de stat major al lui Rommel. Răspunsul lui Speidel, transcris în registrele Armatei 7, fu că operația are încă un caracter local. Aprecierea sa asupra situației, comunicată atunci lui Pemsel și care figurează în jurnalul de război al Armatei 7, suna. Șeful de stat major al grupului de armate B socotește că, pentru moment, nu e cazul să se considere această operație ca fiind de mare anvergură. În timp ce Pemsel discută la telefon cu Speidel, ultimii parașutiști din cei 18.000 de oameni angrenați în ofensiva aeropurtată aterizau pe peninsula Cotentin. 69 de planoare, transportând oameni, arme și material greu, treceau în acel moment frontiera Franței, îndreptându-se spre zonele britanice de aterizaj de lângă Ranville. La 12 mile în largul coastei normande, în fața celor 5 plaje de debarcare, Engon, nava comandantă a forțelor speciale 0, pavilionul contraamiralului John Hall, își arunca ancora. În urma ei soseau în rânduri strânse navele purtătoare de trupe care aveau să constituie primul val de asalt cu destinația plaja Omaha. În La Roche-Guyon însă, nimic nu indica deocamdată amploarea ofensivei aliate, iar la Paris, OB Vest confirmă prima apreciere a lui Speidel asupra situației. Capabilul șef al direcției operative a lui von Rundstedt, generalul locotenent Bodo Zimmermann, informat despre conversația telefonică avută de Speidel cu Pemsel, trimise un prim mesaj ce concorda cu acela lui Speidel. Direcția operativă de la OB Vest consideră că nu este vorba de o ofensivă aeropurtată de anvergură, mai ales dat fiind faptul că comandamentul forțelor navale din vest, statul major al lui Kranke, a raportat că inamicul a lansat manechine de paie. Acești ofițeri nu pot fi învinuiți pentru că s-au înșelat atât de grav. Erau la kilometri distanță de zona de luptă și nu se puteau baza decât pe rapoartele ce le parveneau. Acestea erau atât de fragmentare și atât de derutante, încât nici cei mai luciți și experimentați ofițeri nu-și puteau forma o opinie precisă asupra amploarei ofensivei aeropurtate și cu atât mai mult să-și dea seama că ea făcea parte dintr-un mare plan de ansamblu. Dacă aceasta era debarcarea, ținta ei era oare Normandia? Numai Armata 7 putea să creadă acest lucru. Atacurile parașutiștilor puteau fi numai o diversiune, având ca scop să distragă atenția de la adevărata ofensivă. împotriva puternicii armate 15, de sub comanda generalului Hans von Salmut, de la Pas-de-Calais, toată lumea având convingerea că acolo vor debarca aliații. Șeful statului major al armatei 15, generalul major Rudolf Hoffmann, era atât de convins că ofensiva principală avea ca țintă sectorul său, încât îl chemă pe Pemsel și puse rămășa cu el pe o masă de pomină că avea dreptate. Acesta este un pariu pe care cu siguranță o să-l pierdeți, îi răspunse Pemsel. Totuși, în acel moment, nici grupul de armate B, nici OB Vest nu aveau suficiente dovezi pentru a trage vreo concluzie. Alarmară sectoarele de coastă și ordonară luarea de măsuri împotriva atacurilor parașutiștilor. Apoi toată lumea așteptă sosirea unor informații suplimentare. Altceva nici nu puteau face. Peste tot în Normandia, rapoartele și mesajele începură să curgă puhoi la punctele de comandă. Pentru unele divizii, o primă problemă a fost regăsirea propriilor lor comandanți, generalii care plecaseră la Kriegsspiel la Rennes. Majoritatea au fost repede găsiți, dar fu cu neputință să se dea de urma a doi dintre ei, generalul locotenent Karl von Schlieben și generalul major Wilhelm Falei, care comandau amândoi divizii cantonate în peninsula Cotentin. Von Schlieben dormea la hotel la Rennes, iar Falei era încă pe drum. Amiralul Kranke, comandantul forțelor navale din vest, era plecat într-o inspecție la Bordeaux. Șeful său de stat major îl trezi în camera sa de hotel și l-anunță. Au avut loc parașutele în apropiere de Caen. OB Vest susține că este vorba numai de o diversiune și nu de adevărata debarcare, dar noi am reperat vase. Cred că de această dată este într-adevăr vorba de debarcare. Kranke alarmă imediat cele câteva unități de care dispunea și o porni de îndată la drum spre comandamentul său din Paris. Unul din oamenii care au primit ordinele lui la Le Havre era o figură legendară în marina germană. Capitanul de corvetă Heinrich Hoffmann devenise vestit ca comandant de vedete rapide. De la începutul războiului, puternica și rapida sa flotilă de vedete torpiloare colindase în lung și în lat canalul Mânecii, atacând toate vasele ce ieșeau în cale. Hoffmann se distinsese de asemenea cu ocazia raidului de la Dieppe și escortase cu multă îndrăzneală crucișătoarele germane Scharnhorst, Gneisenau și Prinz Eugen în dramatica lor traversare de la Brest în Norvegia în 1942. Când îi parveni mesajul de la comandament, Hoffmann se afla în cabina sa de pe vedeta torpiloare T-28, nava comandantă a flotilei 5, pregătindu-se să plece într-o operație de minare. Convocă imediat pe comandanții celorlalte nave. Erau toți tineri și cu toate că Hoffmann îi prevenise că este cu siguranță vorba de debarcare, ei nu se arătară deloc surprinși. Se așteptau la această veste. Numai 3 din cele 6 nave erau gata, dar Hoffmann nu putea aștepta armarea cu torpile a celorlalte. Câteva minute mai târziu, cele 3 nave mici părăsiră portul Le Havre. Pe puntea lui T-28, cu bereta albă de marinar dată ca de obicei pe ceafă, tânărul capitan de 34 de ani scruta întunericul. Era urmat de celelalte 2 vase care repetau fiecare manevră făcută de călăuza lor. Cune o noapte cu o viteză de peste 23 de noduri în calea celei mai gigantice flote adunate vreodată. Ei măcar erau în plină acțiune, dar cei mai derutați oameni din Normandia noaptea aceea au fost cu siguranță cei 16.242 de soldați bine pregătiți ai redutabilei divizii 21 blindate, care făcuse parte din celebrul Africa Corps al lui Rommel. Împânzind satele, cătunele și pădurile pe o distanță de 30 de kilometri la est de Caen, acești oameni se aflau aproape la marginea câmpului de luptă. Era singura divizie de blindate din imediata apropiere a zonei britanice de debarcare care ar fi putut să intervină imediat și singura care, într-adevăr, avea experiența luptei. De la începutul alarmei, ofițerii și trupa stăteau lângă tancurile sau transportoarele lor blindate, cu motoarele duduind, în așteptarea ordinului de plecare. Colonelul Hermann von Oppeln-Bronikowski, comandantul regimentului de tancuri al diviziei, nu putea să-și explice întârzierea. Fusese trezit puțin înainte de ora 2 noaptea de generalul Edgar Feuchtinger, comandantul diviziei 21 blindate, care îi spusese cu sufletul la gură. Oppeln, închipuieți, e de necrezut, au debarcat. Apoi îl pusese pe Bronikowski la curent cu situația și spusese că, de îndată ce va primi ordinul de atac, divizia va trebui să curețe zona cuprinsă între Caen și țărmul mării. Dar nu venise niciun ordin. Din ce în ce mai furios și mai nerăbdător, Bronikowski continua să aștepte. La câțiva kilometri departare, locotenent colonelul Priller de la Luftwaffe primea cele mai uluitoare rapoarte. Se culcase pe la ora 1 noaptea în aeroportul acum pustiu al regimentului 26 de vânătoare de lângă Lille, după ce cinase în societatea sergentului Vodarcic din brigada sa. Și necaseră furia împotriva comandamentului Luftwaffe de la Lille în câteva sticle de coniac bun. Soneria telefonului îl trezi pe Priller dintr-un somn adânc, risipind fumurile beției. A avut impresia că sună undeva departe. se deșteptă cu greu și pipăi în optiera înainte de a da de aparat. Era chemat de statul major al corpului 2 de aviație. Priller, îi spuse un ofițer de la secția de operații, se pare că are loc un fel de debarcare. Te-aș sfătui să-ți pui regimentul în stare de alarmă. Oricât era de adormit, Pips Priller simți că îi sare muștarul. În ajun, după amiază, cele 124 de avioane de sub comanda sa părăsiseră regiunea Lille și iată că, de ceea ce îi fusese frică, nu scăpase. Violentele de limbaj ale lui Priller, așa cum își amintește el însuși, nu sunt reproductibile, dar după ce îi spuse interlocutorului său părerea lui despre statul major al corpului de armată și despre întreg comandamentul Luftwaffei, asul aviației de vânătoare urlă. Pe cine dracu să pun în stare de alarmă? Eu sunt alarmat. Vodagic de asemenea. Dar știți bine, capete pătrate ce sunteți, că nu mai am decât două nenorocire de avioane. După care trânti cu furie receptorul în furcă. Câteva minute mai târziu, telefonul sună iar. Ce mai e? Urlă Priller. Era același ofițer. Dragă Priller, îi spuse acesta, îmi pare foarte rău, a fost o eroare. Nu știu cum, dar am primit un raport greșit. Totul e în regulă, nu-i nicio debarcare. Priller era atât de furios că nici nu putu răspunde. Ba mai mult, îi fă imposibil să mai adoarmă. În ciuda zăpăcelii, a șovăielilor și a lipsei de hotărâre a comandamentelor, soldații germani care intrară în contact direct cu inamicul reacționară rapid. Mii de oameni erau deja în mișcare și, spre deosebire de generalii de la grupul de armate B și OB Vest, ei nu s-au îndoit nicio clipă că invazia începuse. Mulți dintre ei porniră să respingă ofensiva în încăierări izolate, corp la corp cu inamicul, de cum căzuseră din cer primii parașutiști englezi și americani. Alte mii, în stare de alarmă, așteptau în dreptul formidabilelor lor fortificații de coastă, gata să respingă dușmanul din orice parte ar veni. Erau îngrijorați, dar în același timp hotărâți. La comandamentul armatei 7, unul din puținii generali care nu-și pierduse capul, își adună statul major. În camera cu hărți puternic luminată, generalul Pemsel vorbea ofițerilor săi cu o voce tot atât de calmă și rezervată ca de obicei. Numai cuvintele pe care le rostea trădau îngrijorarea lui. Domnilor, le spuse el, sunt convins că debarcarea va începe în zori. Soarta noastră depinde de felul cum vom lupta astăzi. Vă rog pe toți să faceți toate eforturile posibile și să vă dați toată osteneala. În Germania, la 800 de kilometri departare, omul care ar fi putut să-l susțină pe Pemsel, singurul ofițer care câștigase numeroase bătălii grație darului său deosebit de a vedea limpede în situațiile cele mai încălcite, dormea fără grijă. Grupul de armate B nu considera situația atât de gravă încât să-l recheme pe feldmareșalul Erwin Rommel.